smelter bort, og så er det hele slut. Nu er jorden vild, og kanden den er klar. Så er der altså ingen tid til noget dækkedar. Bjælleklang, bjælleklang, over vej og sti. Kan man høre vintervejrets stemningsmelodi. Bjælleklang, bjælleklang, gennem varm og skov. Farer vi på kattetur og lever af det sjov. Over stok og sti. Og de raske sted, Lottes lange ben kan ikke følge med. Svien falder til.